آله وصحبه أجمعين، يا الله. أبد. وإذا نودي المعرف باللام قيل يا أيها الرجل، ويا هذا الرجل، ويا أي هذا الرجل. Evet. Ve izâ nûdiye, nida edildiği zaman da el muarrafu billâh. Lam ile ma'rife olan bir isim, yani er-racul gibi bir lafız, nida edildiği zaman, mecaz var. Yani nida edildiği zaman yapamazsın ki. Nida edilmesi murad edildiği zaman değil. Nida edildiği zaman denmez. Nida edilmesi, er-racule nida yapılması, onun münada kılınması murad edildiği zaman gıyle denilir ki ya eyyuher-racule. Yani eyyu hayi tembihle beraber araya getirilir. Harfi nida ile eliflamlı münadanın arasına eyyu bir de ha. Eyyu ile hayi tembih getirilir. Araları ayrılır. Niye? İki tane tarif edildi yan yana gelmesin diye. Elif lam da tarif edildi. Ya harfini de o da tarif edildi. Yer racülü denmez. Ya eyyüher racülü. Veya ne denir? Ya hâder racülü. İsmi işaret araya getirilir. Veya eyyühâder racülü denir. Yani hem eyyü hem de hâda. Tamam. A harfi tembih, ra ismi işaret. Veltezemu. Araplar lazım gördüler. Gerekli kıldılar. Neyi? Ref'ar raculi. Er racul lafzının merfu olmasını lazım gördüler. Gerekli kıldılar. Ya eyyuher raculu dediler. Halbuki arkada okuduğumuz kaideye göre sıfat kabul edildiğinde, yani atfı beyan kabul eden de olabilir de, bedel yapan da olabilir. Ama sıfat kabul edildiği zaman er-racul, eyyunun sıfatı olduğu zaman, hadanın sıfatı olduğu zaman ne olması lazım? Sıfat olduğu zaman da ne demiştik? Ve tevabi'ül münada el-mebniyi el-mufradetü müfret tabiler alama yurfu bi mebni münadanın müfret tabileri minet tekidi değil mi? Ve sıfeti ondan sonra ve atfil beyani atf beyandan vel ma'tufi el mümteni'i duhulu ya aleyhi. Bunlar ne oluyordu? Turfa'u hamlen alel lavzi ve tunsabu hamlen alel mahalli. O zaman bu kurala göre ya eyyuher racullu hamlen alel lavzi, ya eyyuher racule hamlen alel lafzı, ya alel mahal, hamlen alel mahal, eyyuhel racul le denmesi de caiz. Ama yok, vel tezemu, Araplar lazım kıldılar, gerekli kıldılar, tamam mı, iltizam ettiler, lazım kıldılar, gerekli kıldılar, neyi? Ref'ar racul, yani kevner racul merfu'an, racülün merfu olmasını gerekli kıldılar, tamam. Yani nasbı gerekli kılmadılar. Niye? Sebep ne? لِأَنَّهُ çünkü racul هُوَ الْمَقْسُودُ بِالنِّدَى هُوَ الْمَقْسُودُ maksud olandır. Kast edilen odur. بِالنِّدَى nida ile kast edilen racülün kendisi. بِالنِّدَى metinde var mı? Yok. هُوَ الْمَقْسُودُ kast edilendir. Yani nidada kast edilen odur. Daha neyi lazım gördüler? Ve tevabi'ihi ve tevabi'ir racul. O racülün tabilerinin de ref'ini lazım diyorlar. Yani vel tezemu ref'a tevabi'ir racul. O racülün tabileri ister müfret olsun ister muzaf olsun onu da ne yaptılar? Onun da ref'ini lazım gördü Araplar. Nahu ya eyyuher raculu el-zarifu dediler. Ez-zarife demediler. Ez-zarifu. Ya eyyuhar racülü zülmali. Niye? Liyenneha. Çünkü o tabiler nedir? Tevabi'u mu'rabin. Mu'rab münadanın tabiri. Mu'rab de nereye tabi olur? İrab'a tabi olur. Değil mi? Metbu mu'rab olunca tabi de ne olacak? Tabi nereye tabi olur? İrab'a tabi olur. Eğer merfudur, o da merfudur. Peki. Ve galü dediler. Şimdi oraya kadar bir okulalım bakalım da. Değil mi? Senin metninde ne kadar olmuş? Bakayım. Şuraya kadar olur. Yani şuraya geliyor. Tamam. Nereden başlıyor? Buradan başlıyor. Tamam. Bir okuyalım bakalım. Nereye kadar gider? Ve idâ nûdiye. Nida edildiği zaman nûdiye mebni. Mebni yunil mef'ul yani. Mef'ul için bina kılmış. Ve idâ nûdiye nida edildiği zaman el ismul mu'arrafu billah. Bilam-ı ta'rifi. Lam-ı tarif ile ma'rife olan isim nida edildiği zaman. Ey yani ne demek? İdâ uride. Nida murad edildiği zaman. İdâ uride yani idâ kuside. Kast edildiği zaman. Nida'uhu onun nidası. Şimdi ve idâ nûdiye diyor. Münada olduğu zaman. Münada olduğu zaman sonuçtur. Değil mi? Sonuç. Nida edilmesinin murad edilmesi sebeptir. Tamam. Sebep nida etmeyi istiyorsun. Nida etmeyi isteyince ne yapman lazım? Elif lamla olduğundan dolayı işte eyyü getirmen lazım. Hada getirmen lazım. İzâ kumtum ile salâ. Aynı onun gibi. Çok güzel. Yani zikril müsebbep ve iradeti sebep kabilinden. Tamam. Müsebbep zikredilmiş. Sebep yani müsebbep zikrediliyor ama sebep murad ediliyor. Yani. Sebebi de nedir? Murad edilmesi. Yani. Tamam. Ve izâ kumtum ile salâ. Namaza kalktığınız zaman diyor. Namaza kalktığınız zaman abdest alınmaz ki. Namaz kılıyorsunuz. Yani namaza kalkmayı murad ettiğiniz zaman. Ve izâ erattum el kıyâme. Tamam? Sebep senin namaz kılmayı murad etmen. Sonucu da nedir işte? Onun sonucu da namazı kılmandır. Yani. Tamam? İzâ uride nidâuhu. Yani izâ kuside nidâuhu gîle denilir. Tamam? Evet. Gıyla denir mesela. Yani inde izin. O takdirde yani inde nidaihi evet. Nida yapıldığı zamanda denilir. Ne denilir? Ya eyyuhar racul denir. Ya eyyuhan nebiyyü var değil mi? Ya eyyuhan nas. Neyle bir tevassutu eyyin, ey lafzının araya girmesi neyle beraber? Ma hay et tembihi. Hay tembihle beraber eyyunun araya girmesi. Nereye araya girmesi? Beyne harfin nidai. Nida harfi ki elleti hiye ya, ya'dır. Vel münada el muarrafi billami. Ellezi huve el racul. Değil mi? Evet. Peki niçin? Niçin lazım geliyor? Niçin tevassut ediyor? Teharruzen. Yani ihtirazen, sakınmak için, kaçınmak için. Neyden teharruz etmek için, kaçınmak için? An ictimai aleteyi ta'rifi. An ictimai aleteyi. Aletün, aletane, aleteyni, aleteyi ta'rifi. Tarifin iki aletinin bir araya gelmesinden. Tarif edatı, iki tane orada tarif edatı var. Bir tanesi harf-ı nida, diğeri de harf-ı tarif. Harf-ı tarif ve harf-ı nidanın fi mahallin vahid toplanmasından sakınmak için. Nesiz toplanması bila fasileti. Yani fasıl olmasa toplanması caiz değil. Araya fasıla girerse iki tane tarif edatı bulunabilir. Ya er-racul. Araya ne girmiş? Eyyü. Tamam. Bila fasile araya giren bir şey olmaksızın fasılı olmaksızın iki tarif edatının iki tarif aletinin marifelik aletinin bir araya gelmesinden sakınmak için eyyu hay tembihle beraber ne yapılır? Getirilir. Böyle söylenir. Tamam. Veya hadar racul denir. Ve kıyle ya hadar racul. Ya hadar racul denilebilir. Neyle? Bitevsiti hada, bitevassuti hada. Tamam, bitevassut, bitevsit. İki nüsha da var yani. Bitevassuti hada. Hazanın tevassut etmesi, ortaya getirilmesi. Yani beynehuma. Beyne aleteyi tarif. İki tarif edatının, aletinin arasına hazanın getirilmesiyle. Veya eyyuhâdır racul, burada da bitevsitil emreyni, bitevassutil emreyni. İki nusha var. Sizde tevsit mi de tevassut mu? Tevsit. Tevsit ya var. Tevsit daha güzeldir. İkisi de var nuskalarda. Bak bu nuskada tevassuttur. Bu da tevsit. Bitevsitil emreyni. İki işin araya getirilmesi. İki şey ne? Eyyü ile hâdır. Ma'an. Bir anda ikisinin de getirilmesiyle. Tamam. Veltezemu. Şimdi mukadder bir soruya cevap veriyor bu. Veltezemu mukadder suale cevaptır. Soru şu. Deniyor ki İzâ kâne sıfeten lil münâde el mebniyyi aleddam. Damme üzere mebni münâdaya sıfat vakı olduğu zaman şimdi bu er-racul alâ mâ yurfu bi mebni münâdanın sıfatı olmuyor mu? Oluyor. E felem yecüz fihil vecihem. İki vecih caiz olmadı. Halbuki ya zeydu el-zarifu el-zarife. Ref ve nasb caiz oluyordu. E bunda niye caiz olmadı? Soruyordu. E kaideye göre idâ kâne sıfeten lil münâda. Madem ki bu münadanın sıfatıdır, ki münada orada eyyudur, hazadır, alâ mâ yurfu bi mebni münadadır o. Değil mi? Müfret marife olursa münada ne oluyordu? Yubna alâ mâ yurfu bi. Alâ mâ yurfu bi mebni oluyor. E peki böyleyken niye nasb caizdi? Cevap veriyor. Veltesem. İltizam ettiler. Tamam mı? Lazım kıldılar, gerekli kıldılar. İveltezemu vav kimdir yani? Yani kast ediyor el arabe. Araplar yani. Veltezeme el arab yani. Veltezemu cem. Veltezemu yani el arabe. Arabı kast ediyor. Yani Araplar. Tamam mı? Arap topluluğu. Arap kelimesi lafzen müfrettir ama manası mecmudur, cemidir yani. Kavim gibi. Tamam mı? Veltezemu yani el arabe. Tamam mı? Kavmul arab. Arap kavmi ne yaptı? Lazım kıldılar. Evet. Şarih Molla Cami Hazretleri o vavu Arap'tan ibaret olduğunu kabul etti. Ama bunu cumhurun nuhat kabul eden de var yani. Veltezemu yani veltezeme cumhurun nuhati. Nahibcilerin cumhuru böyle kabul etti. Lazım kıldılar. Neyi? Ref'ar racülü mesela. Mesela. Örnek veriyoruz yani. Burada sadece racul değil. Racul temsildir yani. Yukarıda da mesela demiştik. Değil mi? Yukarıda da mesela vardı. Orada da dedik. Mesela yani. Mesela. Gıyle mesela. Niye mesela diyor? Bir örnektir yani bu. Bir örnek olarak zikrediyoruz. Sadece hoş bu değil yani. Bunun gibi. Ya eyyühen nas. Ya eyyühen nebi. Er racul. Dolayısıyla burada misalimiz racül olduğu için racülü söylüyor. Ref'ar racülü, racülün ref'ini lazım mesela yani örnek olarak. Ve inkâne her ne kadar olsa da zâlikel ismi bu isim sıfeten lil münâde münâdanın sıfeti el madmum yani ellezî yubnâ aleddam dam üzere mebni olan münâdanın sıfatı olsa da bu racülün ref'ini lazım gördüler. Gerekli gördüler. Tamam mı? Ve hakkuha. Ve kâne hakkuha. Yani hakkı ise ve hakkuha. Oysa ki onun hakkı ve hakkı sıfe yani. Elleti tekünü. Elleti tekünü sıfeten lil münâdel mebniyye aleddam. Dam üzere mebni olan münâdaya vak olan sıfatın hakkı cevazul vecheyni. He? Cevaze olmaz mı? Olur. Kâne dedin. Kâne takdir bu kadar kabul edersen öyle. Ha. Hakkı onun hakkı nedir? Cevazül vecihini. Ve hakkuha yani ve kâne hakkuha cevazel vecihini. Tamam mı? Yani kâne mukadder olmazsa ve hakkuha cevazül vecihini. İki vecin caiz olmasıdır. Tamam. Şimdi eğer ki onun sıfatı olursa, yani o mebni münadanın sıfatı olursa ki sıfatı kabul ediliyor. O zaman onun hakkı iki vecin de ne olmasıdır? Caiz olmasıdır. Yani ref'in ve nasbin. Tamam. İki vecihten beden her ref'i ve nasbidir. Kema merre. Yani fi ya zeydu el akilu el akile el zarifu el zarife. Peki. Niçin lazım gördüler şimdi? Liennehu liennel racule. لِأَنَّهُ لِأَنَّ الرَّجُلَ مَثَلَى yani ismi cins kastediyoruz ha. Tamam. Eyyü'ye sıfat vakı olan ismi cins. Mesela الرَّجُل, الرَّجُل derken neyi kastediyoruz? Yani ismi cins. Tamam mı? اَلَّذِي يَكَوْ صِفَةً لِأَيْ اَوْ لِهَذَا هَذَا'ya veya Eyyü'ye sıfat vakı olan o ismi cins هُوَ الْمَقْسُودُ الْاَصْلِيُّ بِالنِّدَى هُوَنَ الْمَقْسُودُ kastedilendir. El asli, asılda kastedilen, esas kastedilen odur. Binde. Sen adamın amacı Eyyü'yü nida etmek değil ki. Adamın amacı Hada'yı nida etmek, yani Hada'ya nida etmiyor adam. Racul'u nida ediyor. Ama el racul orada münada olamıyor eliflemli olduğu için. Araya getiriyor Eyyü'yü veyahut da işte Hada'yı. Anlaşıldı? Tamam. Yani o araya giren vasıtadır yani. O vasıta. Veltezemu. Yine lazım gördü Araplar. Neyi? Evet. Veltezemu. Yine lazım gördüler. Fe bize. Fe. He? Fe bize. Feltezemu daha güzel. He. Feltezemu. Öyleyse ne yaptılar? Madem ki nida ile kastedilen odur. Feltezemu. Feltezemu ref'ahu ref'ini lazım gördüler. Madem ki bu münada ile nida ile kastedilen racüldür, öyleyse ref'ini lazım gördüler. Niçin ref'ini lazım gördüler? Nasb'ı niye lazım görmediler? Litekûne hareketuhu el-yarabiye, yarabı hareke olsun için. Litekûne olsun hareketuhu or. İsmi cinsin o harekesi olsun. El-i'rabiyyetu. İ'rabi olan harekesi ki yani merfu olması olsun. Muvafikaten lil-hareketil binaiyyeti. Mebnilik harekesine muvafık olsun. Ne üzerine mebni olacaktı? Racul kelimesini biz nida etsek ne diyecektik? Ya racullu. Öyle değil mi? Ha, o mebni olacaktı. Alad-dammi mebni olacaktı. Peki merfu olduğu zaman da ya eyyüver racullu. Ne yaptılar? İrabi harekesini de ref yaptı. Ref neye muvafık olsun? Mebnilik harekesinden damme muvafık olsun için. Elleti o binai hareke yani o damme hiye alametül münada. Münadanın alametidir. Yani müfret ve marife olan münada. Ne oluyor? Yübna ala damme. Damme üzerine mebni oluyor. Müfret marife ise ala ma yurfu bi mebni oluyor. Peki. İza kana mebniyen yubna ala dam. Likevni mufreden marne ve inde kevni mureben. Peki mureb olduğun zaman iza kana merfu'an yekunu refu muvafıkan li dammi. Ref ne oluyor o zaman? Dammiye muvafık. Fetedülle. Ve böylece delalet etsin. Bu nereye atıf? Tekuneye. Fetedülle. Böylece delalet etsin. Yani hareketul i'rabiye el muvafikatu li hareketil binaiye. Mebnilik harekesine muvafık olan o irabi hareket delalet etsin ki ala ennehu o ismi cins racul gibi olan o ismi cins elif lamla marif olan lafız huvel maksudu bin nida nida ile kastedilen odur ve ma kablehu vesail yani vesait onun ma kablinde olan eyyu veyahut da hada eyyu hadadır nedir o vesaildir vasıtadır buna ne yapsın delalet etsin. Nida ile kastedilen er-racülün kendisidir. Ama makabrinde şu anda münada olan lafız, eyyu veya daha da o da nedir? Bu da vesaildir. Anlaşıldı mı? E şimdi peki zarife ne diyeceksin? Ya Zeydü el-Zarif. El-Zarif nida ile kastedilen değil ki. Orada maksud Zeyd'in ta kendisidir. Ya Zeydu derken Zeyd münadadır. Ve maksudun bin nidadır. El-Zarif ise onda kaim olan manadır yani. Anlaşıldı? Tamam. Peki. Ve hâda işte bu. Ve hâda bu. Yani kavlül musannif veltezemu ref'ar raculi raculun ref'ini lazım gördüler sözü tamam ne makamındadır? Bi menziletil müstesna müstesna konumundadır. Hani arkada dedik ya efendim alama yurfu bi mebni münadanın ala dammi yani damme üzere mebni münadanın sıfatında iki veci caizdir. Ref'ten aspta o kaideden müstesna konumundadır bu. E sıfat vakı olduğu halde alâ mâ yurfû bi mebni münâdânın sıfatıdır. Ama gel gelelim nasip yok. Ref'i ne yapılmış? Vacip görülmüş, gerekli görülmüş. Anlaşıldı? Ve hâda işte bu. Yani musannifimiz veltezemû ref'ar racül diyor. Tamam mı? Racülün ref'in lazım gördüler. Bu ne konumundadır? Bi menziletil müstetna min kaideti cevazil vecheyni fi sıfetil münada el mebni ala dammi. Damm üzere, zamme üzere mebni münadanın sıfatında iki vecihin caiz olduğu kaidesinden istisna edilen konumundadır. Tamam? Ve lihâde, işte bundan dolayı yani velikevni hada bi menziletil müstesna müstesna konumunda olduğundan dolayı lem yezkür zikretmedi el musannifu hünake. Tamam? Musannif Hazretleri müfret marife münadanın sıfatında iki veci caizdir. Bunu beyan ederken ne yapmadı? Bunu zikretmedi yani. Eliflamlı olursa işte hadaya sıfat eyyüye sıfat o zaman orada tek vecih vardır demedi. Niye zaten burada o zikrediliyor yani. Burada zikredildiği için bir daha onu beyan ederken değil mi? Sıfatın vecihini beyan ederken yani orada iki vecih caizdir derken onu bir daha orada ne yapmadı? Zikretmedi. Anlaşıldı? Ve lihâde işte bundan o lem yezkür zikretmedi müsaade. Hünâke orada. Yani tamam orada derken ne? Yani fi beyani cevazil vecheyni fi sıfetil mufredi. Fi sıfetil münada el mebniyi. El mufredi. Aladdam. Damme üzere mebni münadanın sıfatında iki vecihin caiz olduğunu beyan ettiği yerde zikretmedi ma. O şeyi zikretmedi ki yuhricu çıkartacak neyi? Sıfetel ismil mübhemi. Yani münada ismi müphem vakı olduğunda eyyü gibi, hada gibi ismi müphem vakı olduğu zaman ona vakı olan sıfatta iki veci caiz değildir. Ref'ini lazım görmüşlerdir. Orada demeye ihtiyaç duymadı. Burada zikretti yani. Tamam? Yani akla gelebilir. Orada niye bunu zikretmedi bu? E zaten burada onu zikredince bu bir istisna kabilinden oldu yani. Anlaşıldı? Ma öyle bir lafız ki yuhricu çıkartacak. Neyi çıkartacak? Sıfetel ismil mübhem. Ya orada demedi ki efendim bu sıfatta iki veci caizdir ama illa sıfetel ismil mübhemi. Mübhem ismin sıfatı bundan müstesna. Fehiye o sıfat merfuatun. O merfudur. Demeye gerek görmedi. Niye zaten burada ne yaptı? Onu zikretmiş oldu. Evet, yuhricu çıkartacak sıfetel ismin mübhemi, yani sıfetel münada, münada ki, o münada nedir? El ismin müphem, yani müphem isimdir. Müphem isim ne? Eyyü. Eyyü veyahut da hâda. Evet, nereden çıkartacak? Nereden çıkartacak? Antilkel kaideti, bu kaide. Kaide ne? Cevazül veçeyn. Tamam mı? Fî sıfetil münadel mebni aladdam. Damme üzerine mebni münadan sıfatın iki vecin caiz olması kaidesinden müphem ismin sıfatını çıkartacak bir lafız ne yapmadı? Zikretmedi. Şimdi bunu niye diyor? Sahibül Mufassal, Mufassal-ı Zemahşeri Hazretleri demiş ki Tevâbi'ül münâda el-madmûmi gayral mübhemi demiş. Müphemin gayrısında. Musannife'de o zaman lazım gelir şöyle demesi. Ve tevâbi'ül münâda el-mebniyi efendim gayral ismil mübhemi. Musannife onu zikretmedi yani. Değil mi? Niye zikretmedi? Niye zikretsin yani? Fuzuli orada zikredilecek. Bir daha burada gelince aynı şey zikredilecek. İki defa aynı şeyi tekrarlamanın bir manası yok. Buradaki müstesnadan ne yapılıyor? Orası anlaşılmış oluyor. Anladık. Şimdi yine bir sual aklımıza geliyor. Tamam, racülün ref'ini lazım gördüler ama onun tabisi ne olur acaba? Onun tabilerinin durumu ne? Onun tabileri ne olacak? Onun tabileri mefninin tabisi değil ki. Mureb'in tabisi. Mureb'in tabisi de metbu mureb olduğuna göre tabi de ne olacak? Onun irabını alacak. Ama yine o soruyu da cevaplandırıyor. وَتَوَابِعِهِ وَتَوَابِعِهِ mecrur okuyor. وَتَوَابِعِهِ بِالْجَرِّ Yani kur'e bil cerri, cerri ile okundu. Atfun ala kavlihi er-raculi. Er-racul kavline atıftır. Nerede o er-racul? Veltezemu raf'a er-raculi veltezemu raf'a tevabi'ir raculi mesela. Mesela diyorum, mesela racul. Yani ismi cinsin tabilerinin de bu ismi cinsin tabilerinin de ref'ini lazım gördüler. Muzafeten kânet tilke tevâbi'u ev mufredeten. İster muzaf olsun, isterse de müfred olsun. Tamam. Câeni er-racülü el-âlimu câeni er-racülü zülmâli diyorsun bak. El-âlimu zülmâli. İster müfred tabi olsun, isterse de ne olsun söyle. Muzaf tabi olsun, fark etmez. Anlaşıldı. Nasıl ki münada olmadığı zamanda eliflamlı kelimenin, eliflamlı muarraf kelimenin sıfatı ister müfret olsun, isterse de söyle muzaf olsun. Ne yapıyor? Metbusunun irabı neyse ona tabi oluyor. Sen dedin ki caeni er-raculu merfudur. Onun tabisi el-alimu. Caeni er-raculu Zül mali bak. Zü. Merfu'un bilva. Nahvu. Ya eyyuha. Veyahut da ne dersin? Ya eyyuhada. Veyahut da ya hada. Er-raculu el-zarifu. Tamam. El-zarifu. Ya eyyuha. Veya ev ya hada. Ev ya eyyuhada er-raculu zülmali. Tamam. Fel-vacibu er-raf'u la gayru. Fel-vacibu fit-tabi yani. Bu tabide vacib olan er-raf'u. Kevnuhu merfu. Merfu olmaz. La gayru. Başka bir şey olmaz. Niye? Li-enne hâzihi tevâbi'a. Li-enne هذه التوابع çünkü bu tabiler tevabi'u münaden mu'rabin tevabi'u münaden mu'rabin münadeyin ediyor tamam münadeyin ya harfü illet mutarık ma kabül meftu ya elfü kalbetin tevabi'u münaden mu'rabin mu'rab münadanın tabileridir anlaşıldı bu tabiler Mureb münadan peki kardeşim Mureb'in tabisi nereye tabi olacak? İraba tabi olacak. Anlaşıldı? Peki iki vecin caiz olması neredeydi? Ve cevazul vecheyni iki vecin yani er-ref'u ve nasb ref ve nasb'ın caiz olması ve cevazul vecihayn. Ey er-ref'i ve nasbi. Refi ve nasbın caiz olması innema yekûnü, innema yekûnü hazel cevaz, bu cevaz oluyor. Nerede oluyordu? Yani bu müfret tabilerdedir. O da mutlak değildir yani. Mukayyettir o da. Değil mi? Müfret tabilerde ref ve nasb caizdir. Muzaf tabiler zaten mensup oluyor. Değil mi? Onu gördük. Ha, müfret tabilerde de iki vecin caiz olması o da böyle ne zaman olursa olsun değil. Nedir ya? İnnemâ yekûnü fî tevâbi'i el-münâda el-mebni'yi alâd-dam. Tamam, zamme üzere mebni münadanın tabilerinde bu iki veci caizdir. Yani idâ kânet hâzî tevâ müfredeten, bu tabile müfret olduğunda, bu tabile müfret olduğunda bir. Ve idâ kânel münâda mebniyen alâd-damme. Münada da, münada da ne olacak? Alâ mâ yufûbî mebni yani dam. Alâd-dam yanlış değil mi hocam? Niye? Alâ mâ yufûbî diyoruz onu, mebnidir. Onu geçti arkada ya, izah ettik ya. Damme üzere mebni olan da. Tamam. Bak şeyi aç. Evet. Orada da onu izah etmişti de. Şimdi alâ mâ yufûbî yani alâ damme mebni olan münada. Alâ mâ yufûbî mebni yani alâ damme mebni olan münadada iki tane mahal var. Bir tanesi el bina alâ dam, ikincisi de en nasb alel mef'uliyye. Öyle değil mi? Mef'uliyet üzerine mensup oluyor. Neden dolayı? Li fi'lin vacibil hazfi yani. Hasfı vacip olan fiilin mef'uliyeti. Anlaşıldı. Demek ki o müfret olan tabirlerde iki vecin caiz olması innema yekunu ancak oluyor fi tevabi'il münada el mebniyi mebni mi? Hatırlayın o bahsi ne demiştik orada? Ve tevabi'il münada el mebniyi el mufradet. Ve tevabi'il münada el mebni. Mebni münadanın. Tabi o mebni münada derken alep dam. Damme üzere mebni olan münadanın müfret tabirleri. Turfa'u hamlen alel lafzi ve tunsabu hamlen alel mahalli. Tamam. Ve kalu.